สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเดือนสิงหาคมก็เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในฐานะที่เราเป็นคนไทยทุกท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นเดือนแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่หลวงผู้มีพระคุณต่อประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศในขณะเดียวกันก็เตือนให้ลูกๆทุกคนได้ระลึกถึงแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ด้วยเช้าวันนี้ดิฉันจึงใคร่ขอนำเสนอเรื่องราวอันมีคุณค่าที่หาฟังได้ยากทีเดียวเกี่ยวกับพระคุณแม่ของพันเอกพิเศษทองคำศรีโยธินอนุศาสนาจารย์แห่งกองทัพบกในโอกาสที่ท่านได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมในยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยโดยเนื้อหาสาระที่จะนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้นำมาจากหนังสือที่มีชื่อว่าหยุดความเลวที่ไล่ล่าคุณซึ่งได้มาจากความอุตสาหะพยายามและความปรารถนาดีที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ของคุณสมคิดละวางกูลที่ได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสือเทปและวิดีโอของอาจารย์แล้วมาเรียบเรียงใหม่เป็นภาษาหนังสือที่มีความกระชับและได้ใจความดีทีเดียวค่ะเรามาติดตามรับฟังไปพร้อมกันเลยนะคะพอลูกปฏิบัติธรรมคุณธรรมเกิดขึ้นในจิตใจจิตใจสงบมีเมตตามีความกตัญญูรู้คุณอยากตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณสิ่งเหล่านี้เรียกว่าความดีความดีในตัวคนนี้มันส่งกลิ่นหอมมะม่วงเมื่อมันสุกมันหอมเองคนเราเมื่อทำความดีมันก็หอมเองคนที่ทำความดีกตัญญูรู้คุณใครๆก็ยกย่องสรรเสริญใครๆก็อยากคบหาสมาคมด้วยคนที่อกตัญญูเนรคุณไม่มีคุณธรรมใครๆก็รังเกียจไม่มีใครคบค้าสมาคมคนกตัญญูรู้คุณมีคุณธรรมทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองถ้าเราอยากรู้ว่าใครเป็นคนดีไม่ดีให้เอาความกตัญญูไปจับเรามีเพื่อนอยู่5คนอยากรู้ว่าใครเป็นคนดีเอาอะไรตัดสินให้ส่องดูใจของคนทั้ง5ถ้าหัวใจใครเต้น2จังหวะนั่นเป็นคนดีจังหวะที่1รู้บุญคุณคนได้ไป50คะแนนจังหวะที่2ทดแทนบุญคุณผู้มีพระคุณเอาไปอีก50คะแนนสุดยอดของความดีคือคนที่มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่ลูกๆปฏิบัติธรรมมาถึงวันนี้แล้วความหอมเริ่มโชยกลิ่นออกมาในขณะที่จิตใจลูกสงบลูกจะเริ่มนึกถึงคนที่มีบุญคุณต่อเรามากที่สุดในชีวิตนั่นคือพ่อกับแม่นั่งหลับตาเห็นภาพท่านลอยมาอยากจะเข้าไปใกล้อยากจะกอดอยากจะกราบที่เท้าท่านมีจิตใจที่เคารพเทิดทูนขณะนี้จิตลูกกำลังเกิดความกตัญญูในฐานะของผู้ปฏิบัติธรรมเราลองเอาพ่อกับแม่มาขึ้นตาช่างดูช่างด้วยหัวใจแล้วลองดูซิว่าใครมีบุญคุณต่อเรามากกว่ากันบางคนใจอยู่กับพ่อบางคนใจอยู่กับแม่บางคนว่าเท่าๆกัน พวกที่บอกว่าเท่าๆกันตาช่างของคุณเที่ยงตรงแน่หรือกระทรวงยุติธรรมเขามีตาช่างตาช่างเขาเที่ยงตรงไม่เอียงใครที่บอกว่าพ่อกับแม่มีบุญคุณเท่ากันนี่ตาช่างคุณเที่ยงตรงแน่หรือนักปราชญ์ทางศาสนาเขียนโครงไว้บทหนึ่งประทับใจอาจารย์มากอาจารย์จำได้ขึ้นใจเขาบอกว่าคุณแม่หนาหนักเพียงพระสุธาคุณบิดรดุดอากาศกว้างพระคุณของแม่นี่ทั้งหนาทั้งหนักเหมือนแผ่นดินทั้งแผ่นดินภูเขาทุกลูกตึกรามอาคารบ้านเรือนทะเลต้นไม้แม่น้ำล้วนตั้งอยู่บนแผ่นดินทั้งสิ้นถ้าไม่มีแผ่นดินก็ไม่มีภูเขาไม่มีตึกไม่มีบ้านเช่นเดียวกันถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีเราเห็นพระคุณแม่หรือยังว่ายิ่งใหญ่มั่นคงหนักแน่นขนาดไหนเมื่อก่อนตอนเราเล็กๆแม่นั่งป้อนข้าวเรามีคนถามว่ารักแม่แค่ไหนเรากางแขนทั้งสองข้างออกบอกสิว่ารักแม่เท่านี้รักแม่แค่วาเดียวพอเราโตขึ้นเรามาเรียนเราเข้าปฏิบัติธรรมเราถึงรู้ว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เท่าโลกทั้งโลกไม่ใช่แค่วาเดียวยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าพระคุณแม่อีกแล้วส่วนพระคุณพ่อเขาบอกว่าเหมือนอากาศที่ห่อหุ้มโลกนี้เอาไว้โลกอันใหญ่โตมโหฬารนี้ถ้าปราศจากอากาศคนสัตว์ต้นไม้และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้พ่อจึงเป็นผู้ให้ชีวิตไม่มีพ่อก็ไม่มีชีวิตเราเห็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อและแม่หรือยังถ้าไม่มีท่านทั้งสองก็ไม่มีเราฟังมาถึงตรงนี้ก็ยังก้ำกึ่งตัดสินใจยากว่าใครมีพระคุณมากกว่ากันวันนี้จิตใจเราสงบหัวใจมีธรรมะมีคุณธรรมเอาหัวใจของเราเป็นตาช่างที่เที่ยงตรงลองชั่งน้ำหนักดูว่าพระคุณของพ่อกับแม่ใครหนักกว่ากันวิธีตัดสินง่ายๆอาจารย์ถามว่าเราอยู่ในท้องแม่คนละกี่เดือน9เดือนแล้วเราอยู่ในท้องพ่อกี่เดือนไม่ได้อยู่สักเดือนถ้าพ่อแน่จริงพ่อต้องแบ่งไป4เดือนครึ่ง4ถึงจะถูกแล้วที่หนักหนาสาหัสของแม่ที่สุดคือตอนคลอดลูกตอนคลอดลูกเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดใครเป็นคนเจ็บปวดแม่หรือพ่อแม่เจ็บปวดที่สุดบางคนคลอดยากตายทั้งแม่ทั้งลูกบางคนแม่ตายแต่ลูกรอดเด็กบางคนคลอดยากทำคลอดเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ออกรกพันคอหมอบอกว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินเพราะถ้าช้าอีก5นาทีเด็กจะตายเพราะขาดอากาศหายใจแต่เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลต่างจังหวัดเครื่องไม้เครื่องมือไม่ครบและเป็นการผ่าตัดฉุกเฉินไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนถ้าตัดสินใจผ่าตัดทันทีลูกอาจรอดแต่แม่อาจเสียชีวิตได้หมอถามพ่อว่าจะเอายังไงพ่อบอกว่าต้องถามแม่แม่บอกว่าขอให้ลูกของแม่รอดชีวิตแม่เป็นยังไงก็ได้เห็นความรักของแม่ที่มีต่อลูกหรือยังตัวอาจารย์มีลูกคนเดียวเป็นลูกสาวบอกกับลูกสาวว่าจำเอาไว้นะแม่เขามีพระคุณยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตลูกตั้งแต่เกิดตอนลูกเกิดพ่อเอาแม่ไปส่งโรงพยาบาลตอนเช้าแล้วเย็นถึงกลับไปเยี่ยมหมอมาบอกว่าผ่าออกมาแล้วครับอาจารย์อ้าวทำไมต้องผ่าล่ะเด็กหน้าแหงไม่ยอมคลอดครับขืนรอช้าตายทั้งแม่ทั้งลูกผมให้คุณนายเซ็นชื่อแล้วผ่าเห็นหรือยังตอนที่ลูกเกิดคนที่เผชิญกับความตายน่ะเป็นคุณแม่แล้วกว่าแผลจะหายกี่วันกี่เดือนคิดว่าแม่เจ็บแม่ทุกข์ทรมานขนาดไหนข้างพ่อคือตัวอาจารย์นี่ขับรถวิ่งไปวิ่งมาเฉย ไม่มีเงินก็กู้สวัสดิการมาให้ตกลงแม่เขาเป็นพระเอกส่วนพ่อเป็นเพียงผู้ช่วยพระเอกให้เอาใจแม่ให้มากที่สุดเขามีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ต่อลูกอาจารย์สอนลูกอย่างนี้พูดมาถึงตรงนี้พวกผู้ชายประท้วงบอกว่าอาจารย์ที่บอกว่าอยู่ในท้องแม่9เดือนพ่อเก่งจริงต้องแบ่งมา4เดือนครึ่งน่ะก็มันแบ่งไม่ได้นี่ถ้าแบ่งได้ผมแบ่งมาแล้วฟังดูก็มีเหตุผลอ้าวงั้นเอาใหม่มาดูกันว่าพอเราคลอดออกมาปุ๊บเราอยู่ในอ้อมกอดใครเราอยู่ในอ้อมกอดแม่หรืออ้อมกอดพ่อใครอุ้มเรามากกว่ากันแล้วเรากินนมใครดูดเลือดจากอกใครแม่ทั้งนั้นพ่ออย่างเก่งก็วิ่งไปซื้อนมกระป๋องมาให้ลูกเวลานอนนอนข้างใครข้างแม่ต้องกอดแขนแม่นอนจึงจะหลับทุกอย่างอยู่ที่แม่อาจารย์ในฐานะพ่อกลับมาจากทำงานเห็นแม่เขาอุ้มลูกอยู่ไหนขออุ้มหน่อยสิอุ้มได้5นาทีเมื่อยแขนส่งคืนแม่แล้วหัวใจของแม่อยู่ติดกับลูกตลอดเวลาจริงๆแม่ทุกคนจะเห็นและทราบดีที่ว่าคุณแม่หนาหนักเพียงพระสุธาพระคุณแม่หนักแน่นและยิ่งใหญ่เท่าแผ่นดินจริงหรือหลายคนอาจสงสัยใช่ไหมวันนี้อาจารย์จะพาลูกๆทุกคนไปพิสูจน์ความรักของแม่บุญคุณของแม่ว่ายิ่งใหญ่หนักแน่นอย่างที่ว่าจริงไหมวันนี้เราพาหัวใจแม่ออกมาดูขอให้ลูกๆทุกคนเตรียมดูหัวใจแม่พระท่านมักจะสอนพวกเราเสมอว่าแม่เปรียบเสมือนพระในบ้านเป็นพระในบ้านยังไงเรามาช่วยกันหาคำตอบพระแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรพระหมายถึงผู้ประเสริฐผู้ยอดเยี่ยมเป็นผู้มีคุณความดีอยู่ในตัวและประกอบคุณความดีต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนจิตใจเปี่ยมล้นด้วยความรักความปรารถนาดีและความสงสารเป็นมูลฐานนี่คือพระเราลองเอาพระมาเทียบกับแม่เราดูสิดูว่าคุณสมบัติใกล้เคียงกันไหมแม่ทำความดีต่อลูกโดยหวังสิ่งตอบแทนไหมไม่หวังสิ่งตอบแทนแม่จิตใจเปี่ยมล้นด้วยความรักที่มีต่อลูกไหมใช่รักลูกเปี่ยมล้นหัวใจแม่มีความปรารถนาดีต่อลูกไหมปรารถนาดีทุกลมหายใจแม่คือผู้มีคุณความดีที่ยิ่งใหญ่ต่อลูกไหมใช่อีกเช่นเคยเห็นไหมว่าแม่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับพระพระจึงมักสอนเราว่าแม่คือพระในบ้านทีนี้เรามาดูให้ลึกลงไปอีกหน่อยที่ว่าเป็นพระนี่เป็นพระอะไรบ้างเขาบอกว่าแม่คือพระพรหมของลูกแม่คือพระอรหันต์ของลูกแม่คือพระครูคนแรกของลูกเรามาดูซิว่าจริงหรือไม่จริงแม่คือพระพรหมของลูกพระพรหมตามความรู้สึกของเราคือพระเจ้าผู้สร้างโลกแม่คือพระพรหมของลูกหมายถึงแม่คือผู้สร้างลูกผู้ให้ชีวิตแก่ลูกนั่นเองมาดูซิว่าแม่สร้างเราอย่างไรตอนเราเกิดหรือปฏิสนธิเกิดยังไงสเปิร์มของพ่อผสมกับไข่ของแม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในตัวเราถึงมีเลือดพ่อครึ่งหนึ่งเลือดแม่ครึ่งหนึ่งพอปฏิสนธิแล้วไปอยู่ที่ไหนอยู่ในท้องแม่อยู่ในมดลูกแม่มีสายสะดือต่อกับตัวแม่แล้วดูดเลือดในกายแม่เป็นอาหารดูดอยู่กี่เดือน9เดือนเราดูดเลือดจากกายแม่เพื่อให้เรามีชีวิตและเติบโต9เดือนถ้าแม่ไม่ให้เราดูดเป็นยังไงตายตายตั้งแต่ยังไม่ได้ลืมตาดูโลกเพ พราะฉะนั้นแม่คือผู้ให้ชีวิตแก่เราสิ่งสำคัญของพระพรหมอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีพรหมวิหารธรรมเคยได้ยินคำว่าพรหมวิหารธรรมไหมพรหมวิหารธรรมเป็นหัวใจของพระพรหมหัวใจมีสี่ห้องคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีกรุณาคือความสงสารเห็นอกเห็นใจมุทิตาคือความชื่นชมยินดีในความสำเร็จอุเบกขาคือการวางเฉยเมื่อไม่อาจให้ความช่วยเหลือได้แม่คือพระพรหมของลูกเพราะฉะนั้นหัวใจของแม่ก็ต้องมีสี่ห้องนี้ด้วยเหมือนกันถ้าเราผ่าหัวใจของแม่ทุกคนดูเราจะพบพรหมวิหารธรรมทั้งสี่ข้อนี้อยู่ในหัวใจแม่ลองมาดูพร้อมๆกันหัวใจห้องที่หนึ่งเมตตารักและปรารถนาดีต่อลูกเสมอตอนที่เราปฏิสนธิในท้องแม่ใหม่ๆแม่เป็นยังไงเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารหน้ามืดเป็นลมไม่มีเรี่ยวแรงเพราะอะไรแพ้ท้องแพ้อยู่กี่เดือน 3-4 เดือนเห็นไหมว่าเราเริ่มทรมานแม่ตั้งแต่เราอยู่ในท้องพอ6เดือนลูกเริ่มดิ้นถีบท้องแม่ตุงไปตุงมาแม่เจ็บแสนเจ็บแต่ก็เอามือลูบท้องฝืนยิ้มทั้งน้ำตาดีใจที่ลูกแม่แข็งแรงทำแม่เจ็บแม่ยังยิ้มเพราะแม่รักลูกเสมอแล้วตอนเราอยู่ในท้องแม่9เดือนแม่หนักไหมอยากรู้ว่าหนักหรือไม่หนักลูกทุกคนกลับไปบ้านลองเอาก้อนหินหนัก3กิโลมาผูกไว้ที่หน้าท้องแล้วเดินไปเดินมาดูซิว่ามันจะหนักและทุกข์ทรมานขนาดไหนไม่ต้องเอาออกดูซิว่าเราจะทนได้สักกี่วันอาจารย์ว่าอยู่ได้ไม่เกิน2วันแต่แม่ต้องแบกอยู่อย่างนี้ทรมานอย่างนี้ถึง9เดือนจะลุกจะนั่งจะนอนจะเดินก็แสนจะลำบากทั้งหนักทั้งเจ็บทั้งจุกเสียดแต่แม่ก็ทนลำบากด้วยความยินดีเพราะแม่รักลูกเคยเล่นกีฬาออกกำลังกายเคยทำสิ่งที่ชอบต้องหยุดหมดเพราะกลัวลูกจะกระทบกระเทือนเป็นอันตรายต้องงดอาหารที่แม่เคยชอบอดเปรี้ยวอดหวานอดมันอดเผ็ดเคยทานร้อนต้องงดร้อนเพราะกลัวลูกมีปัญหามีอันตรายต้องฝืนกินสิ่งที่แม่ไม่ชอบแต่เป็นผลดีแก่ลูกวันคลอดคือวันที่แม่เจ็บปวดทุกทรมานที่สุดในชีวิตวันเกิดลูกคล้ายวันตายแม่แม่ยอมตายเพื่อให้ลูกรอดแม่เดิมพันด้วยชีวิตแต่ทันทีที่ลูกคลอดออกมาแล้วแม่รู้ว่าลูกปลอดภัยแม่ก็ยิ้มทั้งน้ำตากอดลูกไว้แนบอกด้วยความรักพอคลอดออกมาแล้วแม่ยิ่งรักทนุถนอมยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมจะดึกจะดื่นจะหนาวจะร้อนจะง่วงจะเพลียอย่างไรถ้าลูกไม่หลับแม่ก็หลับตาไม่ลงมืดค่ำดึกดื่นได้ยินเสียงลูกร้องแม่ต้องสะดุ้งตื่นรีบลุกขึ้นมาดูลูกมาหาสาเหตุว่าลูกร้องเพราะอะไรลูกนอนไม่หลับแม่อุ้มพาดบ่าเดินกล่อมเป็นชั่วโมงเอาขมิ้นมาทาเอายามากวาดเอานมใส่ปากกลัวลูกปวดท้องกลัวลูกเจ็บคอกลัวลูกจะหิวหัวใจห้องที่สองกรุณาความสงสารเห็นอกเห็นใจยามหิวแม่เอาข้าวมาป้อนยามร้องไห้แม่ใช้อ้อมแขนและอ้อมอกปลอบประโลมคอยเอาตาดูหูใส่ไม่ว่าลูกจะกินยืนเดินนั่งนอนวิ่งเล่นไม่ว่าลูกจะขยับตัวไปทางไหนแม่ต้องชำเลืองตามองเสมอเวลาจะไปไหนแม่จะเอาลูกขึ้นขี่คอกลัวลูกจะเหนื่อยกลัวลูกจะลำบากกลัวลูกจะพลัดตกหกล้มกลัวจะเป็นอันตรายกลัวไปเสียทุกเรื่อง วลาลูกประสบอุบัติเหตุลูกเจ็บลูกร้องไห้แม่อุ้มลูกแล้วร้องไห้ด้วยแม่อยากรับความเจ็บปวดของลูกมาไว้ที่แม่ทั้งหมดถ้าเป็นไปได้แม่อยากเจ็บแทนลูกแม่ยินดีตายแทนลูกได้แม่รักลูกเสมอความรักของแม่ที่มีต่อลูกไม่เคยจืดจางแม่รักลูกไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรจะดีเลวแค่ไหนลูกคือดวงใจของแม่เสมอนักโทษประหารชีวิตคนหนึ่งวันประหารชีวิตขอให้มาฟังพระเทศในชีวิตเป็นแต่อันธพาลมหาโจรปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ยิงตำรวจตายไม่เคยฟังเทศก่อนประหารพระเทศเรื่องกฎแห่งกรรมให้ฟังนั่งฟังน้ำตาไหลสำนึกได้ควักเงินออกมาจากกระเป๋านับได้500บาทติดกันเทศ200บาทเจ้าหน้าที่นำถาดอาหารมาให้เป็นอาหารที่ดีที่สุดให้กินมื้อสุดท้ายนักโทษกินได้ 2-3 คำก็วางช้อนกินไม่ลงคอมันตีบยังมีเวลาเหลือเจ้าหน้าที่เอากระดาษปากกาซองจดหมายมาให้ให้เขียนจดหมายฉบับสุดท้ายถามว่านักโทษประหารคนนี้เขียนจดหมายถึงใครเขียนถึงแม่ไม่ได้เขียนถึงเมียเพราะเมียมีสามีใหม่ไปนานแล้วแต่แม่ยังเหมือนเดิมเมียหรือคู่ครองเปลี่ยนใจได้แต่แม่ไม่เคยเปลี่ยนกราบเท้าคุณแม่ที่เคารพอย่างสูงลูกกำลังจะได้รับผลกรรมที่ลูกได้สร้างเอาไว้เองลูกฆ่าเขาตายและลูกกำลังถูกประหารชีวิตขอให้แม่สอนน้องๆอย่าให้เอาเยี่ยงอย่างผมเขาเกิดสำนึกขึ้นในนาทีสุดท้ายแล้วจ่าหน้าซองเสร็จเอาเงินที่เหลือ300บาทและนาฬิกาข้อมือโรเล็กซ์ฝากเจ้าหน้าที่ให้แม่แล้วก็เดินเข้าสู่หลักประหารพอประหารเสร็จก็เอามาใส่โลงรอญาติมารับถ้าไม่มีญาติมารับกรมราชทัณฑ์เขาก็จัดการเองศพของฆาตกรอันธพาลหรือมหาโจรส่วนใหญ่คนที่ไปรับศพเป็นใครหรือเป็นคุณแม่คนอื่นไม่มีใครกล้าไปรับเขารังเกียจกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงกลัวมัวหมองแต่แม่ไม่กลัวแม่ไปรับศพมาทำบุญให้นี่คือหัวใจแม่ความรักที่มีต่อลูกไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม่ตายแทนลูกได้ลูกๆทุกคนลองอ่านข้อความนี้พร้อมๆกันอัญชนกชนนีนี้รักเจ้าเทียบเทียมเท่าชีวาก็ว่าได้พ่อแม่รักลูกเท่าชีวิตจริงๆมีเรื่องหนึ่งที่ประทับใจอาจารย์มากที่สุดตอนนั้นอาจารย์เป็นพันตรีเป็นอนุศาสนาจารย์กองทัพบกสอนเรื่องศาสนาและศีลธรรมให้ทหารทั่วประเทศเหนือสุดถึงเชียงรายเชียงใหม่ใต้สุดถึงปัตตานีคราวหนึ่งไปสอนที่โคราชค่ายสุรนารีมีทหารมากต้องสอนหลายวันวันนี้พอสอนเสร็จเจ้านายมาบอกว่าผมเตรียมรถจี๊ปไปให้อาจารย์คันหนึ่งพร้อมสิบโทคนขับเพื่ออาจารย์จะไปวัดไปคุยกับท่านเจ้าคุณหรือจะไปชมภูมิประเทศรอบเมืองโคราชก็ได้ผมเติมน้ำมันมาให้เต็มถังเรียบร้อยเชิญอาจารย์ตามอัธยาศัยก็เลยบอกกับสิบโทคนขับว่าบ่ายนี้ออกนอกโคราชไปชมภูมิประเทศกันเขาก็ขับพาไปปักธงชัยไปถึงโน่นสี่โมงเย็นมีคนเอาวัวมาเลี้ยงข้างถนนเป็นฝูงฝูงขับไปได้สักพักมีวัวฝูงหนึ่งกำลังข้ามถนนประมาณ30ตัวเดินเป็นแถวรถก็ไปไม่ได้ คนขับรถเขาอยากจะเอาใจอาจารย์ก็ขับรถเข้าไปใกล้ๆเร่งเครื่องแล้วบีบแตรวัวมันกลัวตายมันรีบกระโดดวิ่งข้ามไปอย่างรวดเร็วแต่มีอยู่ตัวหนึ่งยืนขวางถนนนิ่งไม่กระโดดอาจารย์ก็ก้มลงไปดูทำไมตัวนี้ไม่กระโดดเห็นลูกมันลูกตัวเล็กๆ เพิ่งคลอดยืนพิงอยู่ที่ขาตอนอยู่ที่คอกลูกยังอยู่ในท้องเพิ่งมาคลอดตอนเดินกินหญ้าอยู่ข้างถนนนี่เองแม่วัวตัวนี้ก็กลัวตายอยากกระโดดแต่รู้ว่าถ้าตัวเองกระโดดลูกจะไม่กระโดดตามลูกเพิ่งเกิดใหม่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนยังไม่รู้ว่ารถยี่ห้อไหนทับตายทับไม่ตายยืนเซ่อซ่าอยู่อย่างนี้เสร็จแน่หมาตายวันละกี่ตัวข้างถนนลูกวัวตัวใหญ่กว่าหมานิดเดียวมันจะเหลือหรือแม่วัวยืนขวางอยู่ไม่ยอมกระโดดคนขับรถขับจี้เข้าไปใกล้มันอีกอาจารย์เอามือตบหลังคนขับรถบอกว่าเบรกไม่ต้องเข้าไปใกล้นับถือน้ำใจมันแม่วัวมันรักลูกยอมตายแทนลูกยืนขวางรถยอมให้รถชนพอรถอาจารย์จอดแม่วัวมันหันมาค้อนทำตาโตๆเหมือนกับบอกว่าถ้าใจดำอมหิตนักก็เชิญเลยสิแม่ตัวนี้จะยอมตายแทนลูกทับแม่ตัวนี้ให้ตายก่อนจึงค่อยเอาชีวิตลูกดูน้ำใจแม่ในนาทีนั้นมันชัดเจนอัญชนกชนนีนี้รักเจ้าเทียมเท่าชีวาก็ว่าได้อ๋อแม่นี่รักลูกเท่าชีวิตจริงๆนะนี่ขนาดสัตว์เดรัจฉานแม่วัวมันยังรักลูกเท่าชีวิตหรือยิ่งกว่าชีวิตแล้วแม่อาจารย์เป็นคนจะรักอาจารย์มากมายขนาดไหนภาพของแม่ลอยมาให้เห็นเต็มตาสะเทือนใจน้ำตาไหลเห็นหรือยังความรักของแม่รักลูกยิ่งชีวิตไม่เห็นตัวอย่างไม่สะเทือนใจหัวใจห้องที่3มุชิตาชื่นชมยินดีเมื่อลูกได้ดีพ่อแม่ทุกคนอยากเห็นลูกได้ดีมีอนาคตยอมอาบเหงื่อต่างน้ำหาเงินมาส่งลูกเรียนหวังว่าโตขึ้นลูกจะเป็นเจ้าคนนายคนค่ารถค่าหนังสือค่าเสื้อผ้าค่าอาหารค่าขนมค่าทัศนศึกษาทุกอย่างเป็นภาระของพ่อแม่ทั้งนั้นถึงเวลาเปิดเทอมลูกสาวมาบอกว่าครูเขาทวงค่าเทอมแล้วแม่ต้องเอาค่าเทอมไปชำระแม่ไม่มีเงินถอดสายสร้อยออกจากคอให้ลูกไปจำนำไปขายเอาเงินมาจ่ายค่าเทอมเพื่ออนาคตของลูกแม่ไม่เคยเสียดายมีหมอนวดคนหนึ่งอายุ60ปีระเวนนวดตามบ้านชั่วโมงละ60บาทอาจารย์เจอเข้าก็สงสารบอกว่าเลิกนวดได้แล้วป้าแก่แล้วป้าบอกว่าฉันเลิกไม่ได้หรอกจ้ะตอนนี้ลูกสาวเรียนอยู่ปวช.ถ้าเลิกลูกก็ไม่ได้เรียนดูหัวใจของแม่สิเป็นหมอนวดส่งลูกเรียนพ่อแม่ทุกคนไม่เคยนึกถึงความเหน็ดเหนื่อยและยากลำบากของตัวเองหรอกขอเพียงให้ลูกมีการศึกษามีวิชาติดตัวก็พอแล้วขอเพียงให้ลูกได้เทียมหน้าเทียมตาเพื่อนๆแม่ก็พอใจวันไหนที่แม่เอิบอิ่มเบิกบานและมีความสุขที่สุดวันที่ลูกสำเร็จการศึกษาวันที่ลูกรับปริญญาความเหน็ดเหนื่อยความยากลำบากพลันหายเป็นปลิดทิ้งถ่ายรูปคู่กันที่พระบรมรูปทรงม้าลูกใส่ชุดคุยปริญญาแม่กับลูกก็ยิ้มหน้าบานกันทั้งคู่แต่พอสังเกตดูดีๆแม่ยิ้มหน้าบานมากกว่าลูกเสียอีกหน้าบานเหมือนดอกไม้บานยามเช้าเพราะได้ลูกดีคนที่มาแสดงความยินดีทั้งงานยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของหัวใจแม่ลูกบางคนวันรับปริญญาบอกว่าแม่ไม่ต้องมาหรอกอายเพื่อนอายแฟนเพราะแม่เป็นชาวนาบ้านนอกกลัวเพื่อนดูถูกกลัวแฟนดูถูกไม่ยอมให้แม่ไปชื่นใจในวันสำคัญที่สุดของลูกหัวใจห้องที่4อุเบกขา ทำตัวเป็นกลางวางเฉยเมื่อไม่อาจให้ความช่วยเหลือได้เมื่อลูกโตพอจะพึ่งตัวเองได้พ่อแม่ก็จะคุยกับเพื่อนๆว่าตอนนี้เขาเรียนสำเร็จแล้วนะได้ปริญญาแล้วเขาได้เงินเดือนเป็นหมื่นสบายแล้วแต่งงานแยกครอบครัวไปแล้วเรื่องงานและเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวของลูกพ่อแม่ก็ไปยุ่งไม่ได้จึงต้องวางเฉยไม่แสดงตัวเป็นเจ้าของชีวิตไม่แสดงความเสียใจเมื่อลูกแยกตัวไปอยู่กับคนที่ลูกรักพ่อแม่วางใจแต่ไม่เคยทอดทิ้งคอยฟังข่าวลูกอยู่ตลอดทันทีที่ได้ข่าวว่าลูกผิดหวังชอกช้ำเจ็บปวดพ่อแม่ยิ่งเจ็บปวดกว่าลูกหลายร้อยเท่าขนาดลูกได้เงินเดือนเป็นหมื่นๆนี่แหละขนาดบอกว่าสบายแล้วนี่แหละพอได้รับโทรศัพท์จากลูกบอกว่ากำลังจะคลอดลูกคนแรกรุ่งขึ้นแม่บึงจากโน่นเชียงรายมาหาลูกแม่รู้ว่าการคลอดลูกเนี่ยเสี่ยงต่อความตายแม่จึงรีบมาเจ็บไหมปวดไหมลำบากไหมหลานเป็นยังไงห่วงไปหมดทุกเรื่องคนอื่นมาเยี่ยมเดี๋ยวเดียวก็กลับแต่แม่มานอนเฝ้าลูกทั้งที่เขามีพยาบาลเฝ้าอยู่แล้วดูความรักของแม่แม่คือพระอรหันต์ของลูกเป็นพระอรหันต์ยังไงพระอรหันต์คือผู้มีจิตใจอ่อนโยนมุ่งแต่จะอนุเคราะห์ชาวโลกให้พ้นจากความทุกข์ความลำบากพ้นหุบเหวแห่งความหายนะพ้นจากความเป็นทาสของกิเลสตัณหาน้ำใจของพระอรหันต์ที่มีต่อปวงชนบริสุทธิ์หมดจดฉันใดน้ำใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูกก็บริสุทธิ์หมดจดฉันนั้นพ่อแม่ให้กำเนิดและอุปการะเลี้ยงดูเรามาเป็น10ปีตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยจนโตป่านนี้อาหารเสื้อผ้าเงินทองแรงกายแรงใจที่ทุ่มเทให้เรานั้นลองประเมินออกมาเป็นตัวเลขซิว่ามันเป็นเท่าไหร่ประมาณได้ไหมประมาณไม่ได้เพราะมันมากมายเกินกว่าจะประมาณจะตีค่าเป็นเงินเป็นทองตีให้สูงเท่าไรก็ไม่อาจทัดเทียมสมน้ำสมเนื้อกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่ได้น้ำใจของแม่ที่มีต่อลูกห่วงใยอยากให้ลูกประสบความสำเร็จได้ดีได้ดีมีหน้ามีตาทัดเทียมคนอื่นพ่อแม่ทนทุกข์เพื่อให้ลูกเป็นสุขพ่อแม่ทนร้อนเพื่อให้ลูกเย็นพ่อแม่ทนหิวเพื่อให้ลูกอิ่มยอมเสียน้ำตาเพื่อรอยยิ้มของเรานี่แหละน้ำใจของพระอรหันต์ที่มีต่อลูกแม่คือครูคนแรกของลูกเราอยู่ใกล้แม่อยู่ในอ้อมกอดของแม่มากกว่าพ่อแม่สอนเราตั้งแต่แรกเกิดตอนเราเกิดแม่สอนอะไรสอนให้เราดูดนมเอานมใส่ปากและเอานิ้วค่อยๆเขี่ยที่ริมฝีปากดูสิลูกดูดเราถึงรอดตายเพราะดูดนมเป็นนั่งนอนยืนเดินพูดแม่คือผู้สอนให้เราทั้งนั้นดีไม่ดีถูกไม่ถูกควรทำไม่ควรทำกิริยามารยาทความคิดความอ่านแม่เป็นคนสอนทั้งนั้นสอนอาชีพสอนให้เราช่วยเหลือตัวเราเองได้เอาตัวรอดจากภัยอันตรายสอนให้รักษาชีวิตครูธรรมดาเขาสอนเฉพาะในหลักสูตรแต่พ่อแม่ในหลักสูตรนอกหลักสูตรสอนให้หมดสอนทุกเรื่องสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติไม่มีตารางสอนเจอเรื่องอะไรตรงหน้าก็หยิบมาสอนไม่จำกัดเวลาสอนก่อนนอนก็ยังอบรมเราอีกครูอาจารย์ทั่วไปเขาสอนเราเขายังมีเงินเดือนแต่พ่อแม่ไม่มีเงินเดือนนอกจากไม่ได้รับเงินเดือนตอบแทนแล้วยังต้องเสียเงินให้ลูกศิษย์อีกด้วยจะหาดูอาจารย์ที่ไหนยิ่งใหญ่เท่าพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่ไม่ได้ผูกขาดความเป็นครูต่อลูกไว้เพียงผู้เดียวยังใจกว้างส่งลูกไปศึกษาหาความรู้จากครูคนอื่นด้วยจบหลักสูตรในเมืองไทยและยังส่งไปเรียนต่อเมืองนอกจนจบปริญญาโทปริญญาเอกนี่เห็นหรือยังพระคุณแม่หนาหนักเพียงพระสุธาพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เท่าแผ่นดินยิ่งใหญ่จริงๆ